بسم الله الرحمن الرحیم درست سورت مبارکت وئی سور دہر اور دیتا باز قرآن شریف انو کی سورت الانسان وئی سور انسان مورت وئی لیکن انسان دا پیدائش داغ دا احوال و ذکر رہے داغ مبارک سورت اور تا سن دا سور امامانوین و عمل پی کوئی مسلم شریف روایت تے چه نبی علیہ السلام د جمعې مبارکی د سبا په مسکې پاول رکعت کې به سورہ الف لام میم سجده لستو او په دویم رکعت کې به دا مبارک سورت لستو. دا مستقل سنت دی د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. امامان لپکاروی چې په دې عملو کې کباز ضعیفان مقتدیانی ورپسې نو چې ډېر په کلاره کلاره سره نو د تلاوت د لستو خیال هم ساتي او د مقتدیانو خیال ساتي نو دواړه خبرې به پی حل شي. نو دا سنت طریقہ پورا کول پکار دی جمعې په ورځ باندې د سبا په مسکی حضور صلی الله علیه وسلم اول رکعت د فرضو کې سوره الف لام میم سجده بوي او دویم کې به دا مبارک سورت دا مبارک سورت بے او دا مبارک سورت دا قرآن پاک دا سورتنو دا ترتیب لحاظ سرا و شپگ او یائم نمبر دے او پا اعتبار دا نزول باند و کم سل نمبر دے او دیکھ دے جنت دا نعمتنو دیر ذکر اللہ رب العزت کرے لکہ دیدے کہ دا روایت طول مفسرینو ذکر کرے چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا دی سورت مبارکہ تلاوت کولو او یو باندې چراغ لے تور رنگ یو نو کله چې د جنت کا صفاتونو شروع شول ناغه د خوشالۍ نه आवाज د دې خلینو روته او بس روح پرواز وکړو. نبی علیہ السلام فرمایل چې تاسو ضرور اغروح د جنت د شوق د وجنوت د دې کې د جنت د نعمتونو ذکر دی او ډېر تفصیلا ذکر دی راغی. بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتا علی الانسان آیا ندر اغلی پا انسان نو هل پا مانا دا قد دے یعنی بے شکر اغلی دے پا انسان حین یو وقت من الدہر دا زمانینا لم یکن شیئا مذکورا چی نو دے سشے ذکر کرے شے نام و نشانے نو لکن نسل کا لمخ کی زمان استاسو نام و نشان نو دا سو کالا پس بنام و نشان دنیا کی دا سورہ دا خپل خلوان او دا بچی او رشتہ دار جاڑی بیا بس دے پوشا و عمل پوشا دا دو دری رجو اور پسی جڑا دا خفکان دے خلق بے یادی دا دو دری رجو نا پلا دا چا بے یاد نی ستاوز دا اللہ معاملہ دا چی سری کری وی دا قبر دا خپل عمل صندوق دے لتا چی سکری سری سے گٹری او صندوق کی رسیخی چی سر لر کے ناغ شیو پکی پروچی القبر صندوق العمل قبر سشے دے دخپلو عامال وغا صندوق دے تا چی پا کسی سنبال کی بسن تکی ہوئی آغا قبر چنن منگ دا بالکل حیر دے دے دنیا سوچونا فکرونا شپا و رز دی تردی چی پا ادم سوچونا دی پا ویخم سوچونا دی قبر حیر دے. اللہ وی حل اتا علی الانسان آیا ندر آغلی پا انسان بانی حین من الدہر یو وقت دا زمانینا لم یکن شیئا مذکورا چی نو دے سشے ذکر شے ایس نام و نشان دنیا کنو نام و نشان دے پا دنیا کنو علم الہی کی خودے دا مخ کنو وہ دنیا کی دے دس نام و نشان نو انا خلقنا الانسان اللہ وی بیشک پیدا کرے دے منگا انسان من نطفت امشاج داغ کتری دوبونا امشاجن گڑی وڈینا چیاغی کی دا ذکر او دا انسا اغا نطفی کی خلط ملت او گڑ وڈ والی را غلی امشاج گڑ وڈا خلط ملت دیدے کی دا امشاج جمع دا او نطفا مفرد دے او نطفا موصوف دے او امشاجن صفت دے نباز اہل علم ویلی اشکال لے دا موصوف او دا صفت پا منس کی مطابقت نشتا موصوف مفرد دے او صفت اس دے جمع راغلے. بعض کوشش کرو چنا امشاجن امشاج دے کسو امشاج وی مفرد دے خدا کا قول امام روح المانی رد کرے چ امام زمخشری ویلی دی خدا قول درست نہ، بلکہ امشاد جمدا اور جمد دمسجن دمسجن جمدا یا دمشیج جمدا لک خدن او خدین چرازی. نو صحیح قول دارے چ امشاد جمدا نبا ویلی چ دانطفہ پدی کم دانطفہ دے کے مفرد دے خودی کی مانا د جم پرت ذکر انسان میں پیدا کرے د نطفے نا نہ دغ نطفی کی شراکت د ذکر او د انسار نقل اگر پتسنی بان مطلاق دو بان مطلاق د جمع کی دا نطفہ دیو نو بلکہ امشاجن وا گڑ وڑ نہ دو پہ اعتبار پدی کم جمع والے راغ ذکر امشاجن صفت ذکر کو انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج بے شک پیدا کرے دمگے انسان من نطفة داغ نطفینا امشاج. او دغا اشکال دے دے کی روح المانی تفصیلا ذکر کرو او دغا جواب کرو چتاو سنگ واورے دو دغا جواب کرو ناوی اصل کی ویہی مفردتن دم فردا لیکن دی دے کی معنی د جمدا لئن المراد بها مجموع ماء الرجل والمرأة والجمع قد يقال على ما فوق الواحد او باعتبار الاجزاء المختلفه یا نطفی کی معنی د جمع پدی اعتبار پر ترچدی کی اجزاء مختلفہ دی رقت دے سخوال دے سفرت دے بیاض دے طبیعت دے قوت دے ضعف دے نو دا دی مختلف اجزاء پہ اعتبار دی کی مانا دے جمع پرتو ذکر امشاج ورت سے کرے امشاج اگے صفت دے جمع ذکر کرے انا خلقنا الانسان بے شک پیدا کرے دے مونگے انسان من نطفت امشاج داغا نطفی گڑی وڈینا دا گڑی وڈینا بعد علماء تفسیر دا تفسیرم ذکر کرے بعد علماء تفسیر دے دے کی دا وضاحتم کرے دے کہ بعض علماء لکھ لی چر انسان اغاڈو کی مضبوط قوتوں نے چکم دی نو دے کے اثر دے دما اور رجل او کم غخا وینا نرم اعضا چلی نو دے کے اثر دے دما المرآ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہی دا نبتلیہی یو عام مانا دا انسان مولی پیدا کو یعنی دا ازمائش دا پارا دے دنیا کی دا ازمائش دا پارا پیدا دے او دے ابتلا یو مانا دے دے کی امام قرطبی دام کرے نبتلیہی اڑو راڑو دلر پیدائش پس دبل پیدائش نا دے مد نطفے نہ پیدا کرے خود دے یو حال نبل حال تاڑو نطفہ وا بیا علقہ وا بیا مزغش وا بیا مردو کی جوڑ کل بیا مشکل ورکو بیا مد دنیاوی شکل وانی دنیا تراوستا نو نبتلیہی اڑو راڑو دلر فجعلناه نو گرزول دے منگا دلر سمیعن بصیرا اوریدن کے اولیدن کے امتحان اخلو منگا دے دی دنیا تا ازمائش دے پارا راغلے دادر تخیم چیر دنیا کے استاد جوندن سے مقصد دے دا ہر شی دے پیدائش یو مقصد وی یو داغ ضرورت وی دا دنیا دا دنیا کاروبار دا زمون دے جوندن مقصد ندے بلکہ ضرورت دے دے جوندن مقصد سلے اللہ وی نبتلی منگ دا ازمائش لو لنبلوهم ایهم احسن عملا گورو چی کم یو بخیستا عمل کئی فجعلناه دا دغ ازمائش دا پارا گرزول دے منگ دے سمیعا بصیرا اوریدن کے اولیدن کے فغگن اوری پسترگ گوری انقلابات دا دنیا گوری چی سوک پیدا کی گی سوک مرکی گی دا چا جوندن ظالمانوی نو دے گوری چی دا ظالم انجام و نتیجہ سزا سوک جوان دا شرافت و دا حیاتی رئی نو دے گوری چی دا نتیجہ و انجام سر فجعلناه سمیعا بصیرا گرزول دے مونگ دے سمیعا بصیرا اوریدن کے اولیدن کے انا حدیناه السبیل بے شک خودلی دا مونگ دا تلارا دا دی ہدایت نا مراد اگا ہدایت تے چی انبیاء علیہ السلام قرآن حق پرست علماء مسلمانان دا دین بیان کرے چگور دا حلال دی دا حرام دی دا حق دی دا باطل دی دا جائز دی دا ناجائز دی او السبیل نمراد یا غلار دا شریعت تا یا سبیل لار د خیر او شر دواړه مراد دی. انا هدیناه السبیل بیشک خودلی دمونگ دتا لارا ورطموی رجلال خیر لارا که پدی روانیگی نو اللہ سرم ملاوش او داد شر فساد لارا دا که پدی روانی نو انجاب مدی تبایشی اما شاکرن یا خوب دے شکر گزاروی کدی دا قرآن و سنت پلار روانشی و اما کفورا او یا بوی ناشکرا اما شاکرن یا خوب دے شکر گزاروی دا اللہ رب العزت دا دن پسی بروانوی او یا بدے ناشکروی. ابن کثیر لکلی یعنی شاکرن مانا سوا یا خوب دے نیک بخوی او یا بکفوروی یعنی شقیون بدبخت بی. او بید مسلم شریف حدیث ذکر کرے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی ہر سڑے چی سبا کی نسوک زان حلاکی او سوکی دا اور نازادی سبا شو نو ماخام پوری جدا سبا رسی نو تر ماخام چادا سے اعمال و اخلاق کری چی زان دا اور نخلاص کرے نو چا زان دا اور تباہی ترسولے دور تباہی تے رسولے. احادیث پاک کی راغلی مسند احمد حدیث تے کعب ابن عجر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے دیوئی ما تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو چی اعاذک اللہ من امارت السفہا وی ما تو نبی علیہ السلام اللہ دے دبی وقف دا مشرین ساتا و دا ایو حکومتن نا دے ساتا نما اور قید اللہ حبیب دبی وقف حکومت او مشری سنگرہ دا اللہ حبیب وی امرا او یکونون من بعدی دا سب بادشاہان او مشران دی ما نرست برازی زما پا طریقی بروان نی زما پا سنت و نزی نگر دی خبری تا سوچ کوئی دا اللہ حبیب وی فمن صدقهم بکذبهم و اعانهم علی ظلمهم فاولائک لیسو منی ولست منهم چاچ دغ ظالمان بادشاہان او پا دروغ ویلو کی تصدیق کو آ دروغ ہوئی آج ویر ڈیر خی ہوئی لکدا ظالمان حکمرانان چکل قرآن و سنت پوری خندا کئی خود جاہلان ہوا متستر کی توری کی ویر ڈیر خبر ہوگا فمن صدقهم بکذبهم چاچ دغ ظالمان و بادشاہان تصدیق کو پا دروغ ویلو کی و اعانهم علی ظلمهم او ددئی سر مدت کو پا ظلم کولو کی فاولائک لیسو منی ولست منهم دا نزمان دی و زردین نیم دا زمان دی زردین نیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی او دای با ما تا حوز کوثر تا نرازی دای با زما حوز دا کوثر تا نرازی دیو جن بازی حالا کوئی مجبور ہے دیو جن زمونگا فقهاو پا خانو بکلی وی دا ظالم نوکری ناروالا تشیر ظالم نوکری بیا با کل دا ظالم دا حکم دا وجن عالم ام وجنی کل با جماعت امروانے کل با مدرسے ام بندے کل با مسلمان کلیمی والا رانی سی یہود لبی ام ورکے ولی دا ظالم نوکری کر دیو جن حدیث پاک کراغلی یو کس راغلے ہو او دا غا صحابی نے تپوس کرے ہو ویز دی او ظالم سر نو کرم خوزو والا لیکل کو لیکل والا کو نویزی پا امدادیانو کشمیری گم اگا ورطوینت دا ظالمانو نے آکم سرے چی پا کم استن والا گندل کی اوتار در لد بازار نرادینو پا معاوینینو کی اگرے تو خدا آگئی پا دلکی شریک سرے ندا اللہ حبیب فرمائی لی چاچ دا سے ظالمانو تصدیقو کو پا دروغ ویلو کی پا ظلم کی دائی مددو کو نو دا زمانہ ندی او زد دوی ننے او دا زمان حاوز دکو سر تن رازی او بیو فرمائل ومن لم یصدقهم بکذبهم چاچ پا دروغ ویلو کی ددائی تصدیقو نکو چمونگ دا نمنو او پا ظلم کی مددو نکو فولائک منی وانا منہو دا اللہ حبیبی دغ خلق زمانہ دے او زد دوی نن او زرد کدائی سے تکلیفونا تیرم کل و زما حوس تا چی رو رسی او یو زل زما دا لاسو بورس کی غٹولی پریشانی بس ختم شو او بیا ورته فرمائے چی اے کعب ابن عجرا روجا دا گناہونو نا دا بچاو ڈال لے خیر خیرات دا گناہونو ختمی مز دا دا اللہ دا نزدیکت ذریعہ دا یا وی فرمائے چی دا او حجت او دلیل لپا ورز دا قیامت دا کون کی دا پارا او بے ورطوے کعب ابن عجر واورا لا يدخل الجنة لحم نبت من سخت النار اولاوی نب دنکی جنت آغا غوخ چی دا حرام نروٹو کی دا جہنم اور دیر لائک دے پدیش او بے وی اکاب خلق سبا کئی نسوک زان ازاد کی او سوک زان حلاک کی دا دی آیات کریمی پہ تفسیر کی ہوئی انا حدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا الله وی مونږ د انسان ته لار خولې د خیر او د شر لارې دي، اما شاکرن یا به شکر گزار بندوی د الله، و اما کفورا او یا به غټ ناشکری او د کفر او د بیدینۍ په لار روان وي. وصلی الله علیه. دی صورت کې الله رب العزت د انسان د ابتدا او د انتها هغه احوال بیانوي. د مخکې آیات کریمه کې وفرمایل چې موږ د انسان ته لار خولې د خیر دارنګې د شر لارم دي، نو یا به دې شکر گزار وي د خیر په لار به روان وي او یا به دې ناشکر وي. دی آیات کریمہ کے فرمائی انا اعتدنا، بے شک مونگا چیو اعتدنا تیار کرے دے مونگا للکافرین دپارد کافران سلاسلا زنجیرنا و اغلالا او توقنا و سعیرا او سوزون کے اور د جہنم. اللہ دیتی پناہی را کی دادری عذابنا اللہ رب العزت پدے آیاتی کریمہ کے ذکر کرلے. او مفسرین لکلی سلاسل داغات کڑو زنجیرون توئی. امام قرطبی وئی والسلاسل والقیود فی جہنم، سلاسل غات کڑی دی پا جہنم کی، چداغی بارکی ویلیو چد هر کڑی داغی پیمائش بئی سبعون ذراعا او یا گز پا گزون دا آخرت بانے. او دا سلاسل بارکی دیدے کہ امام قرطبی اگت تحقیق کرے دا دید تنوین او دا آدم تنوین بارکی جدا منصرف دے او که غیر منصرف دے. اغلال اغتوکن توئی چی دی لاسنو تیوا چی او تردی ستنو پوری وی، دی لاسنو تیوا چی او سو پوری وی تو دی ستنو پوری وی. ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بوی چی دا لاسنو پور تکی اللہ تا مخ کی دی دینا چی دی تا بتوکو نوا چولیش. او دا زنجیرونا دنیاوی مجرمانو تلاس و خفو کیت کڑے او زنجیرونا دی دا پارا چی چه دی اغا مالک او نیون کے دا تیخت دا وجن عاجز نکی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ بوی دا دا اور والاو پسوٹنو لاسنو اخفو کی زنزرون چی بوی، نو دا دا دی وجن نگلی چی دی بچه تو تختی، دا دا زلت دا وجن. لکا دنیا کی پیو مجرم کی اتکڑائی او بیڑائی دا دی وجن خلق چی چی دی چی تو نتختی، اغا مقام کی سوک تختی دی نشی. آخو اللہ اعلان کرے چی یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے د پیریانو د انسانانو ڈلی کے چرستا سو وسو طاقت وی اسمان او زمکا کی چت تختی دے شئی نزو تختی دے. دارنگی تاوست سور جن کی تیر شل ولن نعجزہو حربا، منگا اللہ پا تیختا آجز کولی نشو. نداد کڑائی بدی و جننی چگنے العیاذ باللہ دیبا اللہ گنے پتیخت سراجز کی، بلکہ دا بد دید زلت دو جنے. انا اعتدنا، بے شک تیار کری دی منگل الکافرین دا پار دا کافرانو سلاسل زنجیرنا و اغلالا توقنا و سعیرا، او دارنگی اغا اور دا جہنم چے لمبو والد سوزون کے اور. انا لبرار، بے شک نیکان یشربون، ابرار جمع وا د برن، بر نیک توئی، او بر امام قرطبی وئی البر الموحد، چرا اللہ توحید منی. او بر آغا چاہتا وئی چی من امتصال امر اللہ تعالی، سوک چی آغا تابیوی دا اللہ فیصلیتا. نو ابرار نیکانو توئی، موحدینو توئی، ابرار نیکانو توئی، موحدینو توئی. او بعد علماء لکلی یو حدیث بلا سند امام قرطبی ذکر کرے، ابرار ورتزکوئی چې دای د مور او پلار دارنګي د بچو د ټولو رشتہ دارو سره نیکی کوي. حسن بصری رحمت اللہ علیہ براغ چاہتے ہوئی جنہیں میگی کا در لوم تکلیف نہ رسائی میگی کا در لوم دا تکلیف رسول کوشش نہ کی. ان لبرار بے شکا آغا نیکان یشربون اسکیب من کاسن داغا ڈکو کاسو دا شرابونا کاس چکلوئے لشینو داغا انات وئی چی ڈکوئی تشلوخی تا کاس نوئی تشلوخی تسنوئی کاس ورتنوئی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی حدیث ایک امام قرطبی ویلی والکأس فی اللغت الاناء فیہ الشراب واذا لم یکن فیہ شراب لم یسمی کأسا. کأس پا لغت کی غلوخی لوی چی غد شرابو او دسکلو دسیز نڑکوی او چکل آغا تشتن وغیتا کأسن نوی. یشربون اسکی بدئی من کأسن داغ ڈکو کأسو دا شرابونا کان مزاجها چیوی با گڑشیوی داغی سر کافورا کافور. دنیا کی سمرا مشروبات چی خلق سکی نو پدی خوشالوی چی سشے پکی گڑ کی نو التم شراب بسکی او داغی سر کافور با گڑائی او کافور ور تولی وی نو کافور یو چینا را. او اہل علم لکلی وی دا بازی نمونه چه دا جنت دا شراب و او دا خوراکونو دا دنیاوی نمونه گنتی دی نو دیتا صرف اشتراک فی الاسم وی پنم کی شراکت دے باقی دا آغی خوند و رنگ او دا دنیا دا آغی خوند و رنگ کے دیر لوی فرق دے. کافور دا بوی پا اعتبار دا آغی دا برودت دا یخوالی پا اعتبار بانے. یشربون اسکی با من کاسن دا غڈک و کاسو دا شرابونا کان مزاجها کافورا چیوی با گڑشیوی داغی سر کافور. کافور سشے دے نو پخپل اللہ بیان کئی عینن دائی وچی ندا یشرب بها عباد اللہ. بعد ویدو بها کی دابا زائدہ دا او چا ویدو باپ مانا دا من دا یشرب بها اے منها سکی بدر دغنا عباد اللہ بندگان دا اللہ. یفجرونها تفجیرا روانوی بدئی دیل را پروانو لسرا کم طرف لچ دی زی نو ددئی پا اشاراتو بددی چینی و بم ددئی پسی روانی. عینن دا کافور یو چینا دا یشرب بها عباد اللہ چسکی با داغین بندگان دا اللہ دا اللہ بندگان با داغین اسکی خصوصی بندگان. یفجرونها تفجیرا او روانوی بدئی دیل رکھ تفجیرا پروانو لسرا. روایت سے چی سلور چینی بھئی پا جنت کی عینان تجریان من تحت العرش دو چینی بھئی چاپ دا عرش دلان دی روانی بھی یو آغا دا چا اللہ ذکر کری یفجرونہا تفجیرا چغی تکافور او عینن سر راغی تعبیر کو او دو مزنجبیل لے چی دی صورت پا آخر کی ذکر کری او نوری دی چغسی دی نفض و آخطان من فوق العرش جوشنا بوئی دارش دا پاسا یو حغدا چی عینن فیہا تو سمہ سلسبیلا آو سلورم تا تسنیم وئی تسنیمم دا جنت پچنو کی وچنا ندلتا وئی یفجرونہا تفجیرا روانوی بدئی دیل رپ روانو لسرا. اس دی مومنانو تدا دمر بدلی ولی ملاوی گی دا غی سخیونا ذکر کئی یوفون بن نظرے دا مومنان پورا والے کوی پا نظر سرا دا اللہ دا نامے کم نظر چو منی نوغا پورا کئی زکا چاچے دا اللہ دا نم نظر منلو نداغی پورا کول پا دا فرض و واجبی دا اللہ پا نمی رسشی نظر منلو او دا نظر دا خورو بارکی زمونگ دا فقہ حنفی دا تفصیل لے چې د نظر د مال د خړو مستحق هغه څوک وي چې څوک د زکات د خړو مستحق وي. زموږ د آباد عوام نظر ومني نو بیا کور کې پوخ کې خپل مخري بچي مخري عام خیرات غونتی شي په دې غاړه نخلاصي. بلکې د نظر د مال د خړو مستحق هغه څوک دي چې څوک د زکات د خړو مستحق دي. که سړی نظر والا مال خپل او خړو بچي او خړو یا مالدار او خړو نو د غاړه خلاص نه. او د نظر باره کې زمون کتابونو د دین کی تفصیل لې یو به نظر داسي وی چې د الله رب العزت په نافرمانی کې بنی د ګناه نظر چې چاو منلو دا د سره نظر نه او د هغه نه قسم جوړش قسم جوړش چا چې د ګناه باره کې نظر منلو دا نظر د سره نظر نه دی او دې بد دین اوزی پدې چې دې بد قسم کفاره ورکی د قسم صبر کی کفاره ورکی د ګناه په معامله کې نظر نه راواله. اگر د علماو نه تپوس پکاري چې ما دا نظر منلې دا نظر څنګه دی د ګناه بارکی شریعت کې راغلی چې لا نظر فی معصیت الله تعالی دا الله پنا فرمانه کې نظر نظر نه لکه دا سرنګ دا باز خلق د مخلوق په نوم نظر مني ناخذ سره کفر او شرک دی او بی دینی دا نظر د الله عبادت دی او د الله په نوم به منلې شي او چې چا نظر ومنلو نو دا غي پورا کول په دبانې واجب دی. یو فون بالنظر پورا والے بکی دے پا نظر او نظر ما غشی کیوی چیاغا من جانب شارع فرض نوی لکه مثال پتو رہے سرے وی چی پا ما دے نظر وی دمازیگر مز بکو نو دا نظر زکا نظر ندے چیاغ خسم یو قسم تا فرض دے نو نظر آغشی کی بوی چی دا جانب دا شریعت نا دا آغی نا واجب و فرض نی. مثال پتو رہے سرے بانے یو شی فرض دے دے دا آغی نظر منی نو دا نظر ندے خسم پا دبانے فرض دے اغاسم پدبانے فرض دے. یوفون بالنظر پورا والے کوي دای په نظر باندې په نظر پورا والے کوي دا د مؤمن مسلمان صفت دے چې د سن نظر ومن لا به پورا کوي. بعض خلک سم صاحب او تکالیفو کې اختشی نو نظر نه ومني نو چې کله را مصائب نخلاشی بیا اغه نظر د سره هیر کې پورا کوي نه دا د کامل مؤمن صفت نه دے او دا یو فریضه د په ذمہ باندې پاتې ده. یوفون بالنظر پورا والے کوي دای په نظر و یا خافونا او یریږي دای یومن د هغه ورځنه مراد تیسو یومن ای عذاب یوم د عذاب د هغه ورځنه کان شره چې د شر او مصیبت او تکلیف داغه مستطیرا وګد مستطیر د لغت په اعتبار وګد لوي او لما ولیکي دمره وګد وګد شر د داغه او دمره وګد داغه مصیبت او تکلیف ته چه بعض مفسرین لیکلی وی کان شره فاشیا فی السماوات فانشقت وتناثرت الكواكب دمر اوبت شر بیداغی چه اسمان با پکی بور اوچوی ستوری بر او دوڑیگی ملائک با پیرشی دازمکی والا غرون با والوزی و با بطولی اوچی شی. نزکا اللہ وی یخافون یومن کان شره مستطیر یریگی دید عذاب داغ ورزینا چه ده شر و تکلیف و مصیبت داغی مستطویرا اوگد دیر اوگد دیر اوگد داغی شر ده و داغی تکلیف و مصیبت ده. دا گورا پا دی آیات کی اوصاف شمیره چه ده دی قرآن ده دی ذکر کولو مقصد دای چه ده اوصاف پزان کی مومنان راولی. یو ور تا اللہ خپل بندگانوی ده سد وجه نا پا نظر پوروالے کئی دویم صفت سو دای د جهنم دای د قیامت د ورځې دا غوګد مصیبت او تکلیف نه لري. دریم صفت ذکر کای و یطعمون الطعام او ورکوی دای طعام علی حبه سرد محبت د دای طعام نه چې خپل ول حاجت ته خپل ور سره مینه ده دانه چې سیوای شه یعنی کم شي سره چې سړی